आजा आजा मेरे दिल भर जानी, मीठी मीठी प्यार की तू छेड़ दे कहानी, तुझे मेरी कसम, ओ तुझे मेरी कसम, मेरे सर की कसम, आजा हाय ना जा, आजा ना जा, छोड़ के अकेली हो आजा। आजा मेरे सपनों की रानी, आजा आजा आजा मेरे सपनों की रानी, भीनी भीनी खुशबू है कितनी सुहानी, तुझे मेरी कसम, ओ तुझे मेरी कसम, मेरे सर की कसम, आजा हाय ना जा, आजा ना जा, रुत अलबेली हो से दिल के तार मिला दे, साज़े दिल पे कुछ तो सुना दे, ओ दिल से दिल के तार मिला दे, साज़े दिल पे कुछ तो सुना दे, मेरे सर की कसम, आजा सुलझा जा, कैसी ये पहेली हो, आजा आजा आजा मेरे सपनों की रानी, आजा आजा आजा मेरे दिल भर जानी हो। कोयल करने लगी है आहे, हवा भी भरने लगी है, ओ कुहु कुहु कोयल करने लगी है आहे, हवा भी भरने लगी है, मेरे सर की कसम, यारा लग प्यारा, जब करे अट खेली हो, आजा आजा आजा मेरे सपनों की रानी, आजा आजा आजा मेरे दिल भर जानी, आजा मेरे सपनों की रानी।